3199 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Naczelna Rada Lekarska podtrzymuje swoje doniesienia o pacjentach onkologicznych odsyłanych przez szpitale. Na dowód publikuje skany z terminami. Do wybrzeży Wielkiej Brytanii dotarł orkan Claudia. Służby wydały ostrzeżenia dla Anglii i Walii. Pociągi wracają na Warszawę Centralną. O 4 nad ranem zakończy się kilkudniowy remont. Jesteśmy zmuszeni podtrzymać informację, że szpitale odsyłają pacjentów onkologicznych. To stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej. To także reakcja na słowa premiera, który dzień wcześniej zarzucił jej przedstawicielom kłamstwo. Odnosząc się do wypowiedzi rzecznika Rady Jakuba Kosikowskiego, premier powiedział: znam tę wypowiedź, wycofał się z niej, ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu, stwierdził. Teraz Rada wydała komunikat. Na dowód załączamy oficjalne dane NFZ dotyczące daty pierwszego możliwego przyjęcia w oddziałach onkologicznych i hemato-onkologicznych w Polsce, napisano. Do wpisu załączono skany. Terminy te to styczeń przyszłego roku, luty, a nawet kwiecień. Zdajemy sobie sprawę, że Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenie, że nie wolno przesuwać onkologicznych programów lekowych, ale sytuacja finansowa wielu szpitali jest bardzo zła, zaznaczono. W pierwszej połowie października Narodowemu Funduszowi Zdrowia brakowało 14 miliardów złotych na pokrycie wydatków na leczenie. Orkan Claudia dotarł do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Służby wydały 48 ostrzeżeń przed powodzią dla Anglii i 9 dla Walii. Opady doprowadziły do zalań i podtopień w mieście Monmouth w Walii. Straż pożarna i ratownicy przeprowadzili tam 80 interwencji. To było przerażające. Całą noc nie spałam. Całe szczęście dzieci spały. Obudził mnie bardzo głośny odgłos. Nic nie widziałam za oknem. Było bardzo ciemno. Zapaliłam latarkę i zobaczyłam potok wody. Opowiadała jedna z mieszkanek. Orkan Claudia wcześniej uderzył w Portugalię. Na skutek podtopień i wichur zginęły tam 3 osoby. Teraz dobre informacje dla podróżnych. Już o 4 rano zostanie przywrócony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. 8-dniowe utrudnienia związane były z pracami modernizacyjnymi, które miały usprawnić ruch pociągów. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński. 8 dni to były najbardziej newralgiczne prace, które musiały być wykonane przy wstrzymanym ruchu pociągów, powiedział Polskiemu Radiu Karol Jakubowski z PKP PLK. Zaznaczył, że prace skupiały się przede wszystkim na budowie nowych rozjazdów. Są to 4 rozjazdy, które ułożone zostały w układzie trapezowym. To oznacza, że po ich uruchomieniu będą większe możliwości prowadzenia ruchu pociągów na linii dalekobieżnej i średnicowej. Oczywiście nie tylko trzeba było wybudować te rozjazdy, ale także trzeba było zamontować nad nimi sieć trakcyjną oraz zamontować urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na miejscu będą jeszcze prowadzone prace remontowe, ale nie wpłynie to na rozkład jazdy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. A dodatkowe prace będą odbywały się późnymi wieczorami, mają potrwać jeszcze przez 2 tygodnie. Mosznowładcy wrócili do Krakowa. W galerii Bronowice mężczyźni mogli skorzystać z bezpłatnych badań urologicznych. Jak co roku w listopadzie pod hasłem Movember, panowie zachęcani są do profilaktycznych badań wykrywających męskie nowotwory. W Krakowie mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat mogli wykonać bezpłatne USG jąder, a starsi panowie badania prostaty. Chętnych były tłumy. Super okazja, przyjeżdżam co roku, już 3 rok, polecam innym też. Myślę, że takie akcje mocno wpływają na popularyzację badań, o których najczęściej się po prostu nie pamięta. Mówi się często o różnych badaniach dla kobiet i to jest super, ale bardzo się cieszę, że coraz bardziej popularne są te akcje Movember listopadowe, dzięki czemu również mężczyźni mogą przyjść się zbadać. Badania wykonywane były w specjalnie przygotowanym mobilnym gabinecie. Listopad jest międzynarodowym miesiącem solidarności z mężczyznami chorującymi na nowotwory prostaty i jąder. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie i północy marznące opady deszczu. Poza tym zachmurzenie duże i całkowite, na północy i w centrum możliwe rozpogodzenia. W pasie od ziemi lubuskiej w Wielkopolskę po Lubelszczyznę opady deszczu. Na północy, północnym wschodzie i w centrum w tym momencie od 1 do 3 stopni, na południu i zachodzie od 3 do 5.

podstawowej. A autorka tej książki, Aleksandra Korczak, jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Bezradne i romantyczne, wydane przez Krytykę Polityczną. Wszystko oczywiście w pliku tekstowym cotygodniowej, sobotniej audycji trójkowej, prowadzonej przeze mnie, przez Maxa Cygielskiego. Audycję wydaje Michalina Bieńko. Co sobotę spotkania z polskimi pisarkami i pisarzami. Wszystkie odcinki w wersji dźwiękowej od półtora roku już tworzone, dostępne na stronach Trójki, a także w popularnych serwisach streamingowych, a nasza rozmowa także w wersji wideo na YouTubie. Więc polecam nie tylko słuchanie, ale także oglądanie. Natomiast nasza gościni, trzeba to jednak wyraźnie powiedzieć, jest panią doktor i nauczycielką języka polskiego, a także etyki i filozofii, wyróżniona w konkursie na nauczyciela, no właśnie nauczyciela, chociaż większość to nauczycielki, ale konkurs się nazywa Konkurs na Nauczyciela Roku, nominowana do nagrody Ireny Sendlerowej, a także do nagrody profesora Romana Czerneckiego za publicystykę na rzecz polskiej oświaty i zaangażowana w parę różnych przedsięwzięć. Ale też wspominam o tym, dlatego że myślę, że ogromną siłą twojej książki jest to, tak jak w czytanym już fragmencie, że ty jesteś aktywną nauczycielką języka polskiego. Tylko chciałem spytać, co to w zasadzie twoim zdaniem oznacza dzisiaj uczyć języka polskiego i jaka jest rola w tym lektur szkolnych? No właśnie, w debacie dotyczącej kanonu lektur często zabierają głos osoby, które nie mają wyobrażenia o warsztacie dydaktycznym w pracy polonisty, ale też nie mają pojęcia o podstawie programowej, a to w podstawie programowej wyartykułowane są cele nauczania, zgodnie z którymi omawia się utwory literackie. Bo to jest tak, że lektura szkolna może być sfunkcjonalizowana na bardzo różne sposoby. Można omawiać utwór literacki, by posłużył jako punkt odniesienia do dyskusji o wartościach, o ideach. Można omawiać literaturę wzorcotwórczo i zastanawiać się, czy jakiś bohater jest bohaterem, którego chciałoby się naśladować, czy też nie. Można omawiać literaturę w kontekście historycznym. Tak zwykle jest w szkole średniej, prawda? Omawia się na przykład Dziady, ale mając już jakieś pojęcie o tym, czym jest epoka romantyzmu, dlaczego Mickiewicz pisał w taki sposób, w jaki pisał. No właśnie utwór literacki, żeby należycie go zrozumieć, zinterpretować, trzeba wiedzieć, w której epoce został napisany i to też jest zapisane w podstawie programowej dla szkół średnich, szkół ponadpodstawowych, że epoka sama w sobie też jest oddzielną treścią do przyswojenia i dopiero wtedy, gdy zna się epokę, można należycie interpretować utwory literackie. No ale przecież, żeby móc coś powiedzieć z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii o jakimkolwiek dziele literackim, trzeba wiedzieć na przykład, czy to jest epika, czy liryka, czy dramat. Trzeba wiedzieć, że jest coś takiego jak gatunek literacki, że jest narrator i to nie jest to samo, co autor. To są takie podstawy, z którymi zwykle oswajamy się jeszcze w szkole podstawowej. Można by to nazwać po prostu wiedzą teoretyczno-literacką. Wiedza na temat narratologii, genologii literackiej. No i to w szkole podstawowej na przykład uczymy się odróżniać powieść od opowiadania. To są absolutnie podstawowe pojęcia, bez których nie będziemy umieli dyskutować o literaturze na tych wyższych poziomach. No ale też są tacy, którzy mówią, że trzeba omawiać lektury szkolne po to, żeby dzieciaki poszerzały sobie słownik, rozwijały nie tylko słownictwo, ale też umiejętność pięknego wypowiadania się. Umiejętności piśmiennicze też są związane z tym, czy jak dużo się czyta. No i właśnie, żeby w ogóle dzieciaki czytały, trzeba wyrabiać tak zwany nawyk czytelniczy. No ale poza tym wszystkim jest horyzont, powiedzmy, jakichś aspiracji humanistycznych. Od polonistki oczekujemy, że też zabierze dzieciaki do teatru, do galerii sztuki, gdzieś do muzeum, że będzie też właśnie pielęgnowała te umiejętności językoznawcze, gramatyczne, czyli język polski to tak naprawdę nie jest tylko język polski, a też właściwie, gdy przysłuchiwałam się, jak czytasz ten wstęp, to pomyślałam sobie, że być może to jest nie bez znaczenia, że usłyszałam te uczennice. Chodzi mi po prostu o to, że zazwyczaj, gdy nauczyciel przychodzi poprowadzić lekcję, to otwiera salę lekcyjną, wpuszcza uczniów i zaczyna się lekcja. A ja, no nie jestem w tym odosobniona, są nauczyciele, nauczycielki robiący, tak? Ja mam przez cały czas otwartą salę. Mam swoją salę w szkole, ona jest zawsze otwarta. Na przerwę dzieciaki mogą tam wejść, już zacząć się rozpakowywać. Oczywiście, no siłą rzeczy ja też muszę być w tej sali, żeby mogli tam bezpiecznie w trakcie przerwy przebywać. W szkole średniej jest tak samo. Już przychodzą sobie tam, nie wiem, chłopcy pograć w karty czy coś takiego. I mogłam usłyszeć te uczennice dzięki temu, że tam byłam. Ja po prostu, no bardzo lubię młodzież, lubię swoją pracę i lubię przysłuchiwać się temu, o czym rozmawiają, ale żeby to usłyszeć, trzeba być w sali w trakcie przerwy, a nie gdzieś tam w pokoju nauczycielskim. Czyli polonista to jest taka osoba, która pracuje dydaktycznie, naucza, ale jednocześnie mam takie wyobrażenie o pracy polonistycznej, że to jest praca siłą rzeczy trochę też wychowawcza, trochę też pedagogiczna, żeby nawiązać ten kontakt, żeby podyskutować właśnie. No może stąd też ten mariaż z filozofią i etyką. Dla mnie to wszystko są naczynia połączone. Czy to nie jest tak, że od nauczycielki języka polskiego jednak wymaga się w pewnym sensie więcej niż od nauczycielki matematyki? W tym sensie, że tutaj w tle pojawia się dziedzictwo kulturowe, historia, kwestia tożsamości, co to znaczy być Polką, Polakiem, etc., etc. To znaczy te stawki narzucone przez politykę, historię, społeczeństwo są chyba ogromne. To jest podstępne. To jest podstępne, dlatego że z jednej strony jest jakiś etos, faktycznie jest etos polonistki. Spodziewamy się, że to jest osoba, która więcej czyta, która wie, co tam gra się w tym lokalnym teatrze, która no, ma jakieś takie swoje humanistyczne zainteresowania, pasje, którymi zaraża młodzież, ale też to jest osoba, która bardzo pięknie się wypowiada, oczywiście tego, że tego oczekujemy od polonistki. No a jednocześnie, poza tym, że darzymy tę osobę, rozumiem, większym szacunkiem, skoro tego się po niej spodziewamy, no to jednocześnie jest to obciążające. Jest to obciążające, myślę teraz o tym, że poloniści, tak samo jak nauczyciele wszystkich innych przedmiotów, pracują 18 lekcji w tygodniu. Nie lubię mówić 18 godzin w tygodniu, bo wtedy w ogóle niektórzy mają wyobrażenie, że to jest całość naszej pracy, że pracujemy 18 godzin tygodniowo, co jest oczywiście nieprawdą, szczególnie w przypadku nauczycieli i nauczycielek języka polskiego. To jest 18 lekcji w tygodniu, które trzeba przygotować, trzeba sprawdzić wypracowania, trzeba sprawdzić próbne egzaminy, arkusze próbnych egzaminów. Już teraz widzę wyobraźnię, jak się piętrzą te stosy, gdy ktoś uczy w 8 klasie w szkole podstawowej albo w 4 klasie przygotowuje społeczność uczniowską do egzaminu maturalnego. To jest obciążające, bo dzisiaj poloniści, tak samo jak inni nauczyciele, często muszą sobie dorabiać korepetycjami, kursami, pracować w dwóch szkołach. I to nie jest tak, że nauczyciele się z tego cieszą, bo więcej zarobią, tylko to jest tak, że każdy wolałby pracować na cały etat, a nie półtora etatu czy dwa etaty i cieszyć się wystarczającym bezpieczeństwem ekonomicznym, by nie musieć się podejmować tych dodatkowych zajęć. Tak czy inaczej, to one sprawiają, że być może dzisiaj wielu polonistów, polonistek czyta o wiele mniej niż by chciało i bywa o wiele mniej gdzieś tam, nie wiem, na wydarzeniach kulturalnych, o których powinni mu co powiedzieć klasie. Ja sama zresztą skorzystałam w zeszłym roku szkolnym z takiego urlopu dla poratowania zdrowia. On się należy nauczycielom, którzy pracowali przez 7 lat nieprzerwanie. Wówczas można skorzystać, mając podstawę, jakieś papiery od lekarza z takiego całorocznego urlopu. Ja się bardzo na niego cieszyłam, że będę mogła nadrobić zaległości czytelnicze, bo rok wcześniej przygotowywałam uczniów, uczennice do egzaminu maturalnego, jeszcze w poprzednim roku tak samo. To było bardzo dużo pracy, sprawdzanie tych wszystkich próbnych matur, więc cieszyłam się, że będę miała czas, żeby iść do zachęty, żeby poczytać właśnie. Wróćmy do tego wątku, bo on będzie kluczowy, no bo wspomniałaś o tym, że w liceum tej wiedzy kontekstowej, która daje możliwość zrozumienia, dlaczego na przykład Mickiewicz pisze tak, a nie inaczej, że tego jest dużo więcej. Natomiast lektury szkolnej, bo twoja książka jest o lekturach dla szkoły podstawowej, te lektury obowiązkowe, których listę oczywiście zamieszczasz i wiele z nich będziemy zaraz omawiać, ale pokazujesz, że dzieciaki w szkole podstawowej tego kontekstu jeszcze nie do końca znają, chociaż lekcje historii mają. Ale pewnie jest zawsze tak, że program nauczania historii się zupełnie rozmija z tym, jak to idzie z kolei w polskim, w lekcjach z języka polskiego, więc te konteksty, no po pierwsze one są skomplikowane, a po drugie niekoniecznie znane spod tych różnic, więc problemem, jak rozumiem, jest to, że te teksty są jakby w próżni trochę zawieszone, tak? Tak. W 2017 roku, gdy reformowano polską szkołę, wygaszano gimnazja, postanowiono, że w klasach 7-8 będzie się omawiać literaturę głównie XIX-wieczną. Tam są syzyfowe prace, tam jest powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, tam jest właśnie Słowacki, Mickiewicz. Oczywiście są to ważne dla naszej polskiej tożsamości teksty, natomiast ja uważam, że czas na poznawanie ich to jest szkoła średnia. Dlatego, że w szkole podstawowej, gdy dziecko omawia to wszystko jednocześnie, jeszcze do tego ma wrzuconego na przykład Kochanowskiego, a później jeszcze Kamienie na szaniec, to dziecko później nie wie, co było pierwsze, kto pisał pierwszy, czy to Kochanowski, czy Mickiewicz. No pewnie Sienkiewicz, skoro akcja Quo Vadis rozgrywa się w czasach starożytnych, prawda? Mm-hmm. To najpewniej ten pisał pierwszy. To jest, zresztą wychodzi przy różnych okazjach. Komuś to się może wydać haniebne, że dziecko czyta Kamienie na szaniec, a później twierdzi, że to była pierwsza wojna światowa. Albo, że to było powstanie warszawskie, a nie okupowanie Warszawy. Ale oni po prostu jeszcze tego nie mieli na historii. Więc oni tego nie wiedzą. Zresztą, gdy gdzieś tam mignie w internecie ta okładka mojej książki i pod spodem gorzeje dyskusja, bardzo często pojawia się taki zarzut, no jak to? Po co uwspółcześniać literaturę? Trudno się dziwić, że w szkole czyta się dawne teksty kultury, a zatem siłą rzeczy tam kobiety odgrywają bardziej tradycjonalistyczne role, skoro lektury szkolne po to są, żeby zgłębiać przeszłość. No i tak, i nie. Dlatego, że jeżeli sięgamy po dawny tekst pisany staropolszczyzną, którego dziecko w ogóle najpewniej nie zrozumie, no bo co ono zrozumie z tej zemsty, mając tych 13-14 lat, ale w ogóle nie zna kontekstu, no jak można omawiać romantyzm, teksty romantyczne, przepraszam, nie mając żadnej wiedzy o tym, czym były rozbiory i że w ogóle były rozbiory. No, lektury szkolne zresztą, umówmy się, dzisiaj omawia się głównie po to, żeby przyswoić sobie na pamięć ich treść i żeby dobrze zdać egzamin ósmoklasisty, który weryfikuje stopień opanowania właśnie pamięciowego tego, co się dzieje w danej lekturze. I na egzaminie ósmoklasisty pojawiają się na przykład takie zadania: uporządkuj chronologicznie, co tam się działo w fabule tej lektury. Mm. Czyli dziecko, które nawet hipotetycznie miałoby świetną wiedzę o tym, dlaczego Fredro pisał, że to jest satyra na polskość, mam na myśli zemstę, że to jest o jakiejś takiej naszej kłótliwości jako narodowej przyważe, prawda? To jest dziecko, które wiedząc to wszystko, nie zapunktuje. Lepiej wypadnie na egzaminie dziecko, które nawet i Bryka czytało, ale wie po kolei, co tam się w tej zemście działo, kto z kim się kłócił i dlaczego. Czyli powiedzmy, że zna tę lekturę właściwie pozbawioną i kontekstu historycznego, i kontekstu literackiego, bo tak naprawdę można mówić tutaj o dwóch osobnych. No i wydaje mi się, że to jest w ogóle ze szkodą dla literaturoznawstwa jako sztuki. Mm-hmm. Ale też to czyli to oznacza, że popularność w internecie tych różnych wersji w stylu bryk.pl i tak dalej. Ja już widzę twoją minę, że w ogóle wymieniłem te straszne nazwy, ale powiedzmy sobie szczerze, dzieciaki znają te nazwy. No tak, tak. Ale rozumiem, że ich popularność wynika też z tego, że właśnie system jakby kieruje w to, żeby po prostu znać właśnie treść lektury, a nie ją rozumieć. Popularność tych stron wynika też z tego, że odebrano nauczycielom sprawczość, również dotyczącą dobierania sobie tekstów literackich do procesu edukacyjnego, bo nagle wszyscy zaczęli się kłócić o kanon lektur, o to, z jakich tytułów się składa, tak jakby to była oczywistość, że mamy żelazny spis tytułów. No nie, w szkole podstawowej po 1989 roku to jest naprawdę jeden z nielicznych spisów lektur, który operuje konkretnymi tytułami. Wcześniej był kanon genealogiczny, czyli nauczyciel wybiera, nie wiem, dowolną powieść przygodową, którą sobie wybierze. Tak było w PRL-u, tak? Nie. Tak było po 89. U nas w poprzednich kanonach lektur. Bo w ogóle pozwolę sobie dodać, ta moja książka to jest skrócona wersja mojej rozprawy doktorskiej, która dotyczyła wszystkich kanonów lektur po 89. roku. Ich było sporo. Ja też zaglądam na przykład do kanonu lektur dla gimnazjum. Tam była taka pozycja czytelnicza. No właśnie nie konkretny tytuł, tylko było podane dowolny tekst fantazy, na przykład Ursula Le Guin, Sapkowski, Tolkien, albo wybrane opowiadanie dotyczące II wojny światowej, na przykład opowiadania Idy Fink. I teraz warto zauważyć, że jeżeli jest napisane dowolne opowiadanie dotyczące II wojny, no to jakby z samego brzmienia tej pozycji czytelniczej wynika, że dzieciaki czytają dany utwór jako utwór o II wojnie. A kamienie na szaniec czytają jako kamienie na szaniec, o kamieniach na szaniec. Nie wiem, czy udaje mi się chyba wyrazić, o co tutaj chodzi, prawda? Że utwór jest czytany dla utworu samego w sobie, a przecież literatura nie jest po to. Literatura jest po to, żeby wskazywać na jakieś czy zachowania, czy właśnie wartości, żeby służyć jako przyczynek do dyskusji. Mhm. Ale podkreślasz, że stawką twojej książki, twoim celem nie jest sporządzanie spisu ksiąg zakazanych. To wobec tego, jaki jest cel książki Bezradne i romantyczne? Chciałabym, żeby opinia publiczna w większym stopniu zdawała sobie sprawę z tego, że nie ma tak dużego znaczenia, co wpiszemy do kanonu, a większe znaczenie ma to, co z danymi utworami uczynimy na lekcjach języka polskiego. Tutaj jako przykład podaję W pustyni i w puszczy, bo tutaj przez mainstream też przetoczyła się burza dotycząca tej powieści, mianowicie tego, że jest to utwór kolonialny. Owszem jest, owszem, pisze się tam w sposób z dzisiejszej perspektywy tak naprawdę absurdalny o rdzennych mieszkańcach Afryki i o tej właśnie takiej chwalebnej postawie Stasia. No to jest wręcz, tak jak Sienkiewicz zwykł pisać, takie czarno-białe ukazanie świata, że to jest ten dobry bohater, Polak, on jest dzielny przez cały czas, silny przez cały czas, zaradny przez cały czas. No i wiadomo, że to jest tak pisane ku pokrzepieniu serca i tak dalej, Staś jest Polakiem. Tak czy inaczej, W pustyni i w puszczy, jako utwór kolonialny, według mnie, nie powinien być skreślany z listy lektur. Jak najbardziej można ten utwór czytać i można właśnie na jego przykładzie pokazywać, czym był rasizm, a czym są prawa człowieka, a czym jest dyskryminacja. I dokładnie po to można przeczytać utwór, by pokazać dzieciom, patrzcie, kiedyś było tak, dzisiaj jest trochę inaczej. To, jak jest dzisiaj, wynika z tego, jak było kiedyś, pod takim i takim względem. Czyli można by wziąć dowolną powieść, właśnie będącą przykładem tej dawnej, przebrzmiałej, archaicznej pod kątem stereotypów płciowych literatury i właśnie na jej podstawie porozmawiać o tym, że zobaczcie, a dzisiaj dziewczyna może to, nie musi wychodzić za mąż, żeby być szczęśliwą osobą, może sama chodzić do pracy, może sama studiować i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale W pustyni i w puszczy to jest też książka, którą analizujesz. Wspominasz o tych wątkach kolonialnych, które dla mnie są strasznie problematyczne i prawdę mówiąc, kiedy ktoś się rozpisuje czy wygłasza uwagi na temat kolonializmu jądra ciemności Konrada, to ja mu wtedy mówię, no dobra, ale to zajmiemy się raczej W pustyni i w puszczy niż Konradem. Natomiast Nel właśnie w kontekście Stasia jest właśnie taką typową bezradną bohaterką. I o takich bohaterkach piszesz bardzo dużo. W jakim sensie one są bezradne i w jakim sensie one są tylko dodatkiem, czy w zasadzie tłem dla męskich bohaterów. Gdy jeszcze pracowałam w gimnazjum, bo teraz pracuję w liceum, ale mam doświadczenie pracy i w szkole podstawowej, i w szkole gimnazjalnej. Gdy pracowałam z gimnazjalistami, to mieliśmy takie przedsięwzięcie, nawet w ferie przychodzili do szkoły, żeby się przygotowywać. Robiliśmy kabaret. To był kabaret dotyczący lektur szkolnych i tam w taki parodystyczny sposób uczniowie sami współwymyślali właściwie scenariusze, takie reinterpretacje różnych lektur szkolnych i gdy powstawała scenka dotycząca W pustyni i w puszczy, wyglądało to tak, że wychodził na środek chłopak ze strzelbą w ręku, sztuczną rzecz jasna, i zaraz podchodził do niego kolega, który w ogóle miał założoną tutu, taką spódniczkę baletową, i on grał Nel i on przez cały czas powtarzał: och, Stasiu, Stasiu, ja się boję, takim piskliwym głosikiem. I pierwszy bohater rzeczywiście miał jakieś swoje kwestie do wygłaszania, coś tam mówił, rozglądał się, działał, natomiast ten drugi właściwie stał przez cały czas w miejscu i powtarzał: Stasiu, Stasiu, ja się boję. No ale dzięki temu wiadomo, że Staś wygląda na jeszcze dzielniejszego, jeszcze bardziej sprawczego. Ja piszę o tym w taki sposób, że bohaterki często służą za taki kontrapunkt, ukazujący kontrastowo bohaterów jako tych jeszcze bardziej męskich. Dla młodego bohatera, szczególnie w powieściach przygodowych, ochrona bohaterki, ocalenie bohaterki, zwykle młodszej towarzyszki, to jest często sprawdzian jego męskości, też potwierdzenie jego wartości jako młodego mężczyzny. To jest taka pozytywna inicjacja, pomyślne wejście w dorosłość, no i właśnie przyswojenie sobie takiej patriarchalnej roli mężczyzny jako obrońcy, jako dostarczyciela żywności. Staś to wszystko robi przecież w pustyni i w puszczy. No i ktoś mógłby powiedzieć, no tak, to oczywiste, bo Staś jest starszy, a Nel jest młodsza. Tyle tylko, że po pierwsze, nie bez przyczyny, ona jest młodsza, tylko właśnie dlatego w taki sposób zaprojektowano te parę bohaterów, a po drugie, Nel dorośnie i ona nadal będzie zdana na mężczyzn, dlatego że pod koniec powieści, gdy Staś będzie chciał pobrać się z Nel, będzie chciał zostać jej mężem, to zapyta o zdanie jej ojca i to będzie wystarczające, a o zdaniu samej Nel niczego się nie dowiemy, nie widzimy, żeby ona podejmowała decyzję dotyczącą za mąż pójścia. No cóż, no pozostaje milcząca. Domyślamy się, że bardzo się z propozycji Stasia ucieszy, dlatego że no bez niej, jak wiemy, żadna kobieta nie mogłaby mieć zabezpieczonej przyszłości. Jej status społeczny, socjoekonomiczny jest w całości uzależniony tym, kto jej się oświadczy, jaką rolę społeczną będzie piastował jej przyszły mąż. Czyli dokładnie tak, jak jest w powieściach Jane Austen, z których tytułu jednej z nich się odwołujesz, ale pokazujesz, że ten motyw, to znaczy, że jakakolwiek sprawczość jest i tak ukierunkowana na pozyskanie partnera, że to jest coś, co przewija się przez wiele epok, bo bardzo ciekawie omawiasz książki, które mam wrażenie ostatnio w ogóle jakoś wracają na różne sposoby, czyli książki Małgorzaty Mosierowicz, Jerzycjada, czyli zupełnie inna epoka, prawda? PRL, ale tam też, opowiedz o tym, tam też, jeżeli jest aktywność, to ona jest też jakby nastawiona na zdobycie, pozyskanie zabezpieczenia ze strony partnera, tak? Tak. Powieści Małgorzaty Musierowicz to są powieści dla dziewcząt. Powieści dla dziewcząt wyrastają jeszcze z takiego baśniowego wyobrażenia o bohaterce jako o tej, dla której szczęśliwe zakończenie oznacza właśnie znalezienie sobie partnera, wejście w relację romantyczną. Tak jak księżniczka musi mieć księcia, żeby było szczęśliwe zakończenie, tak też bohaterka powieści dla dziewcząt musi znaleźć sobie partnera. To są jakieś takie czynniki genologiczne. No i cóż mogę powiedzieć? Pozwolę sobie dodać, że ja osobiście, jako młoda dziewczyna, bardzo lubiłam Jerzycjadę, lubiłam ten cykl Jerzycki Musierowicz, ale warto tutaj zaznaczyć, w kanonie lektur jest taka część, to są lektury uzupełniające. Czyli to jest spis bardzo wielu różnych powieści do wyboru, które może sobie dobrać nauczycielka, by omawiać je na lekcjach. I tam jest napisane, że można wybrać dowolną powieść Małgorzaty Musierowicz. Tyle tylko, że po 89 w różnych kanonach przewijały się przede wszystkim dwie powieści, Kwiat Kalafiora i Kłamczucha. Czemu to jest ważne? Dlatego, że jeżeli nauczycielka chce omówić jakąś lekturę, nawet dodatkowo, powiedzmy, że nieobowiązkową do egzaminu ósmoklasisty, tylko sama chce coś wybrać i załóżmy, że chce wybrać któryś tom z cyklu Jerzyckiego. Ona nie może wybrać czegokolwiek. Ona idzie do biblioteki szkolnej i patrzy, aha, mam 30 egzemplarzy Kłamczuchy, czytam Kwiatu Kalafiora, bo to była kiedyś lektura. Do tego prawdopodobnie są jakieś gotowe scenariusze lekcji, które ta nauczycielka ma, więc nie będzie musiała poświęcać własnego czasu, kilku godzin na przygotowanie cyklu scenariuszy i całego procesu omówienia lektury, tylko weźmie którąś z tych dwóch. No i właśnie niestety akurat te dwie książki ukazują bardzo schematycznie zachowania dziewcząt. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się ta Kłamczucha, bohaterka, którą niektórzy wskazują jako właśnie taką dziewczynę sprawczą, taką inicjatorkę, postać z jakąś taką wielką, ambicjonalną energią, która dąży do swego i świetnie, tylko że to wszystko jest ukierunkowane na pozyskanie chłopaka, bo mowa o Anieli Kowalik, tak się nazywa ta bohaterka, która w trakcie wakacji w Łebie, z której pochodzi, poznaje Pawełka, który od razu jej się podoba, ten Pawełek. No i gdy ów wraca do swojego Poznania, Aniela podąża za nim. I teraz, czy dziewczyna, która porzuca rodzinną miejscowość, porzuca ojca, przyjaciółkę, właściwie całe życie, które do tej pory wiodła, żeby przenieść się do obcego miasta, podjąć naukę w liceum, w technikum, przepraszam, poligraficznym, co do którego, no warto wspomnieć, to w ogóle nie jest obszar jej zainteresowań. Mieszka u półobcych ludzi, rodziny, której tak naprawdę nigdy nie poznała. Podejmuje jakąś dorywczą pracę jako pomoc domowa, tylko po to, żeby być przy tym swoim Pawełku i żeby się z nim związać. No, czy to jest przykład bohaterki, która przełamuje stereotypy płci? W tym przypadku, no, śmiem wątpić. Takie zdanie. Po pierwsze umyć głowę, po drugie zastanowić się nad tym, co chce powiedzieć Pawełkowi, a po trzecie zdecydować się, w co się ubierze na randkę. Ale w książce, o której wspomniałaś, Kwiat Kalafiora, sytuacja w zasadzie jest jeszcze gorsza, no bo jeżeli czytamy dzisiaj, no właśnie, znowu jest ten kontekst, Pyziak pocałował Gabrysię, och, rozległ się w ciemnościach jej oburzony okrzyk, co ze wszystkich stron powitano orechotaniem, no to tak jak wskazujesz, bez krytycznego komentarza z naszego punktu widzenia współczesnego, no to jest po prostu pochwała molestowania seksualnego wręcz. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o tej kwestii zgody, prawda, która no, jest fundamentem zawiązywania jakichś relacji romantycznych. Powinna być fundamentem z całą pewnością. Niestety faktycznie wśród tych lektur, które pojawiają się w kanonie lektur w tej chwili, pojawiają się też książki, w których utrwala się taki wzorzec bohaterki, która ulega mężczyźnie z początku albo nie chcąc, albo wahając się. No i tutaj najgorszym przykładem nawet nie jest ten nieszczęsny Kwiat Kalafiora, tylko według mnie no, Muszkieterowie Dimasa. I jeszcze jest to Quo Vadis i Ligia Quo Vadis, które w ogóle jako lektura obowiązkowa do ósmoklasisty no, było czytane przez tysiące dzieciaków. A tam jest scena na uczcie u Nerona, w trakcie to której uczty Marek Winicjusz tam próbuje posiąść właściwie Ligię, no orgię u Nerona, wiadomo. W ostatniej chwili ocalają Ursus, no i Ligia później zakochuje się w Marku Winicjuszu. Myślę, że to jest bardzo szkodliwy schemat i też warto o tym wspomnieć. Ja nie nauczam edukacji zdrowotnej, ale są tam elementy edukacji seksualnej. Czytałam podstawę programową bardzo wnikliwie i też sobie myślałam dużo o tym, że przydałaby się taka prewencja w wychowywaniu dzieciaków dotycząca właśnie tych zachowań seksualnych, dlatego że niestety dzisiaj dzieciaki stadnie stykają się z pornografią i tam w pornografii też jest ten wzorzec, że kobieta ulega przemocy seksualnej i później czerpie z tego przyjemność i później jest no, w jakimś sensie związana z osobą, która ją wykorzystuje. No, jest to oczywiście całkowicie toksyczne, niewłaściwe. No a dzieciaki obcują jakoś tam z tymi wzorcami i nie zawsze jest okazja, żeby czy z rodzicem, czy z opiekunem skonfrontować to wyobrażenie, czy rzeczywiście jest tak, że dziewczyna, kobieta ulega mężczyźnie wbrew swojej woli i to jest dla niej przyjemne, albo może się w nim zakochać. No, dla nas brzmi absurdalnie, prawda? Ale czy rzeczywiście wszystkie dzieciaki rozumieją, że jest to absurdalne? Tym bardziej, że mamy wszystkie współczesne książki o przekazywaniu traum na różne sposoby. Polecam też jeden z ostatnich odcinków Pliku Tekstowego, rozmowa z Martą Hermanowicz o książce Koniec, która jest o takiej jakby generacyjnej traumie. Mówię o tym, że to, co przeżywamy, nie tylko zostaje w nas, ale potem też często w następnych pokoleniach. Ale, wiesz, krytycy mogli powiedzieć, no właśnie sama pani doktor Korczak powiedziała, że to jest kwestia kontekstu historycznego, więc nic dziwnego, że u Sienkiewicza to wygląda tak, Musierowicz, no też to nie jest najnowsze, ale z pewnym przerażeniem przeczytałem fragmenty z jakże popularnej w ostatnich latach serii Felixnet i Nika Rafała Kosika. Tutaj głównie się powołujesz na część pod tytułem Gang Niewidzialnych Ludzi. I tutaj się też okazuje, że chociaż no to są książki naprawdę nowe, że też te kobiety są w bardzo podobny sposób traktowane. Akurat w tej książce pokutuje mit urody. Tak to nazywa Naomi Wolf, o której też wspominam. Mit urody, czyli presja wywierana na kobiety i dziewczęta dotycząca tego, że muszą pięknie wyglądać, muszą pięknie się prezentować. I Naomi Wolf, zresztą to jest jej książka z 1990 roku, więc ma już 30 parę lat, ale uważam, że to pozostaje aktualne. Ona pisze o tym, że tak naprawdę ostatnim, tak wielkim bastionem patriarchatu jest to dyscyplinowanie kobiet do tego, żeby były piękne, dlatego że na tym jest zbudowany wielomilionowy rynek kosmetyków, mody, diet, operacji plastycznych i tak dalej. Po prostu rzesze ludzi zarabiają na tym, że kobiety czują się zmuszone, by się upiększać, by zrobić makijaż, by zapłacić za farbowanie włosów i tak dalej, i tak dalej. No i w Felixie, Necie i Nice są te nieszczęsne scenki. No udało mi się to wyłapać. Faktem jest, że ja wiele z tych książek lubię, uważam za ciekawe, wartościowe czytelniczo, ale gdy tak się pochylimy nad nimi z uważnością właśnie, powiedzmy, feministycznej perspektywy, no nagle okazuje się, że Nika na przykład nie zakłada kasku, bo boi się, że kask zepsuje jej fryzurę. No i to jest pozytywna bohaterka, prawda? My ją lubimy. To nie jest tak, że ona jest tam przedstawiona jako, nie wiem, jakaś niemądra dziewczynka. Nie, to jest nie jako pozytywny wzorzec. Jedna z trojga głównych bohaterów. Więc no przykro się wyłapuje takie detale. No ale że jest takie zdanie. W naszym interesie jest, żeby wyglądały ładnie. Albo drugie, bohater mówi o nauczycielce. Przynajmniej wychowawczyni niezła w sensie estetycznym. Albo popatrzcie na Aurelię, mruknął Felix, wylaszczyła się na maksa, Ned spojrzał na klasową piękność z zainteresowaniem. no to wyobrażam sobie, że można by Rafała Kosika na przykład bronić tak, no że to jest taki humor, no bo chłopcy tak mają i że to tak przecież jest. I co ty wtedy byś odpowiedziała? Ja bym wtedy odpowiedziała, że tak być nie musi, bo jest to jakiegoś rodzaju społeczny konstrukt, a bardzo wielu młodych chłopców potwierdza w ten sposób własną męskość i przynależność do grupy, chcąc wykazać się zachowaniami, które sami postrzegają jako samcze. Są zresztą bardzo ciekawe badania dotyczące testosteronu. No akurat tego do książki nie wrzuciłam, bo też wszystkiego nie sposób. Poza tym no, nie jestem żadnym autorytetem w tej dziedzinie, ale warto sobie poczytać o testosteronie. Jest takie wyobrażenie, że on wzmacnia agresywne zachowania, a to nie jest do końca prawda, tylko testosteron według tych nowszych badań motywuje do zajmowania wyższej pozycji w stadzie, powiedzmy. Więc młodzi chłopcy na przykład, którzy mają tego testosteronu dużo, oni będą naśladować zachowania, które postrzegają jako męskie. Jeżeli na przykład w danej społeczności, rzeczywistości kulturowej, męskim wydaje się posiadanie dużej ilości pieniędzy, to mężczyźni będą epatować pieniędzmi. No i warto zadać sobie pytanie, czy tak jest, że ktoś chce pokazać, że ma drogie auto, drogi zegarek. No oczywiście, że tak. Więc to by akurat potwierdzało. No i tutaj chłopcy robią to, co uważają, że jest męskie. Tak, przyglądanie się kobietom, dziewczętom, ocenianie ich wyglądu. To zresztą akurat piszę w kontekście takiego podrozdziału o męskim spojrzeniu. Męskie spojrzenie, male gaze, to jest jakiegoś rodzaju fenomen, właśnie taki dyscyplinujący kobiety do tego, żeby się czuły zobligowane do wyglądania pięknie, wyglądania ładnie, również przed sobą nawzajem. No ciekawe zjawisko i nietrudne do zaobserwowania, bo no nadal gdzieś tam kobiety mierzą się przez cały czas z tą potrzebą dobrej prezencji, nawet w kontekście, nie wiem, rozmowy o pracę, w trakcie której teoretycznie nie jest oceniane to, jak wyglądają, tylko czy będą dobrymi pracownicami. I też domyślam się, bo wspomniałaś o porno i bardzo dobrze, dlatego że też mam wrażenie, że wszystkie te dyskusje o lekturach i tak dalej się toczą jakby trochę poza światem, w którym tak naprawdę żyją dzieciaki w tej chwili, a te badania dotyczące dostępności pornografii w internecie, jak wcześniej ona jest oglądana, są przerażające, prawda? Takie w ogóle, tak się złożyło, że zasiadałam w takiej komisji sejmowej dotyczącej edukacji seksualnej jako elementu edukacji zdrowotnej i tam były raporty Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, w których pokazywano, że ogrom dzieciaków dzisiaj spotyka się z porno w internecie i aż no, jestem ogromnie zdziwiona, że mimo tej świadomości osoby odpowiedzialne za wprowadzanie tego przedmiotu nie uczyniły go przedmiotem obowiązkowym, a jedynie dobrowolnym. Wydaje mi się to niestety nieodpowiedzialne, bo dzisiaj naprawdę dzieciaki masowo oglądają materiały pornograficzne i no, są obawy, że to nie pozostanie bez wpływu na dalsze ich kształtowanie tożsamości seksualnej czy jakichś potrzeb. Na pewno, ale do tego dochodzą jeszcze media społeczne, prawda? Bo kiedy czytam o tym, bo właśnie w tym rozdziale Piękne, zawsze piękne, wspominasz też o tym, z jakichś przyczyn polskie dziewczęta doświadczają tego ciśnienia, dążenia do piękna boleśniej. Polskie nastolatki mają o wiele bardziej negatywny stosunek do własnego ciała niż ich rówieśniczki z innych krajów. I teraz do czego zmierzam? No bo stawką jest to, że jeżeli w lekturach szkolnych dziewczyny się dowiadują, że mają być piękne i są tylko i wyłącznie, żyją po to, żeby zdobyć opiekuńczego partnera, w internecie oglądają to, o czym mówiliśmy, czyli przemoc, ale też właśnie jakby piękno za wszelką cenę, no to one w zasadzie żyją w przeświadczeniu, że taki jest standard, no bo tak uczy szkoła, tak jest w mediach społecznościowych, tak jest w pornografii i tak dalej. No, tego uczy szkoła. Chodzi mi po broń prostu... szkoły, dobra. Nie. Chodzi mi o to, że socjalizacja płciowa to jest proces, na który składa się bardzo wiele czynników. I wychowywanie w domu, i obserwowanie też osób dorosłych, nauczycielek na przykład, nauczycieli. Nie tylko te lektury szkolne. Ja po prostu z taką ostrożnością wypowiadam się na temat tego, czy i jak rzeczywiście lektury wpływają, bo to jest paradoksalne. Napisałam tę książkę, natomiast uważam, że tych czynników jest bardzo wiele i być może lektury wcale nie są tym przeważającym, ale jako nauczycielce polskiego bardzo przykro mi się obserwuje to, że lektury faktycznie powielają te klisze, które też są wszechobecne w rzeczywistości pozaszkolnej, w rzeczywistości pozaedukacyjnej. No i w ogóle ja tutaj być może już gdzieś tam zaspoileruję, o co w ogóle chodzi w tej książce, ale chciałabym, żeby uczynić stereotypy płciowe, feminizm w ogóle tematem lekcji, prawda? Bo jeżeli tematem jest książka, no to tematem będzie książka. Ale jeżeli tematem uczynimy obraz płci, to dobierzemy do tego kilka książek. Być może jakiś fragment dzieła filmowego, być może zabierzemy dzieciaki do teatru, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i podyskutujemy o tym, to one rzeczywiście wyniosą jakąś wartość z tego procesu poznawczego, a nie tylko przeczytają książkę po to, żeby przeczytać książkę. No to jest absurdalne. Mm-hmm. Bezradne i romantyczne, ale także matki, kucharki, sprzątaczki. Rzeczywiście przypomniałaś mi, omawiając Mikołajka Gościnnego i Sępego, że ta książka, która w dzieciństwie wydawała mi się absolutnie urocza, że kobiety, zarówno koleżanki, których w zasadzie nie ma, albo Mikołaj się nie chce z nimi bawić, natomiast matka jest tylko matką, która karmi, czyści i wykonuje różne prace tego typu. Ciekaw jestem, co to spowodowało w mojej głowie, że to czytałem w dzieciństwie. Z tego się nie dowiemy tak łatwo, ale myślę o tym, że niektórzy błędnie utożsamiają feminizm w ogóle ze zniechęcaniem do posiadania dzieci. Niektórzy też, widząc, że taki rozdział się znajduje w tej książce, a nie czytając książki samej w sobie, sądzą, że ja właśnie ganię lektury szkolne w ogóle za to, że zachęcają jakkolwiek do macierzyństwa, a wcale nie. Chodzi mi po prostu o to, że dobrze by było postrzegać rodzicielstwo jako taki świadomy akt, świadome wyzwanie brania sobie na barki tego procesu wychowawczego, który ma doprowadzić do ukształtowania nowego człowieka. Ja zresztą sama jestem świeżo upieczoną mamą, no i nie wyobrażam sobie nieporozmawiania z partnerem o tym, jak chcemy wychowywać to nasze dziecko, jakim ono miałoby się stać człowiekiem, co będzie tą wartością, która będzie gdzieś tam nam przyświecać w kontakcie z tym dzieckiem. A w lekturach szkolnych faktycznie okazuje się, że matki nie są takimi przewodniczkami duchowymi czy intelektualnymi, które by gdzieś tam prowadziły te dzieci, rozmawiały z nimi, tylko głównie je obsługują. Co oczywiście wynika z tego, że kiedyś taka była rola kobiet, że mężczyźni gdzieś tam wychodzili z domu, a kobiety były strażniczkiem tego ogniska domowego, w którym pozostawały, gotując, sprzątając, no i zajmując się domem w stopniu być może uniemożliwiającym jeszcze jakieś prowadzenie dialogu z dziećmi. No tutaj głównie mamy karmią, tak? Szczególnie w Mikołajku. To jest groteskowe. Pamiętam, że tam udało mi się spiętrzyć gdzieś tam kilka tych cytatów. Tak, tylko właśnie już przeskoczyłem już patrząc w książce do następnego wątku, ale czekaj, to może jednak szybko wrócę rzeczywiście. Że mama podaje to, mama podaje to, mama karmi tamtym. Dokładnie. Przynosi kanapki. Takich mam jest bardzo wiele. Mm-hmm. Ale paradoks jest taki, bo o tym wspominasz z kolei w jednym z już końcowych rozdziałów, kobiety jako dziewczyny, dziewczyny jako dziewczynki, że z jednej strony to jest to, że cała ta sprawczość ma służyć znalezieniu partnera, czyli teoretycznie wejściu w jakąś dorosłość. Z drugiej strony właśnie mamy te matki, ale też babcie, o których wspominasz, ciocie i tak dalej, które się właśnie zajmują karmieniem, ale w tle tego wszystkiego jest cały czas infantylizacja. To znaczy, że gdzieś jakimś ideałem jest kobieta, która jest w zasadzie dzieckiem. To jak to jest w zasadzie godzone? To jak ona miałaby być tą matką karmiącą, skoro w zasadzie jest cały czas traktowana jako dziecko? Ta figura kobiety jako dziecka to jest figura kobiety, która ma w systemie patriarchalnym potwierdzać wartość mężczyzny. Czyli dobrze by było, żeby była głupsza, dobrze by było, żeby była niższa, dobrze by było, żeby była niezaradna, bo wówczas mężczyzna może się wykazać najzwyczajniej w świecie i z tego też wynika taki rodzaj postaci. To jest kobieta angelizowana, kobieta ukazywana jako anioł, taka kobieta, którą trzeba chronić, ona jest idealnie niewinna. To widać u Sienkiewicza, tam jest i Ligia, i jest Nel, i one obie są często opisywane właśnie jako takie niewinne i też nieporadne, ale właśnie trochę takie dzieci, które trzeba chronić. Tam wprost gdzieś się pisze o Ligii, zdaje się, właśnie jako o takiej postaci bardzo dziecinnej, no i takie częściowo seksualizowane wyobrażenie kobiety jako dziecka, no może się komuś wydawać chore, ale jeżeli się na tym skupimy, to tego jest bardzo dużo. I to nie tylko Lolita Nabokowa, tylko w wielu przypadkach. Tam też jest taka lektura szkolna, która też została w 2017 roku dopisana do listy lektur uzupełniających. To jest Powrót króla jakiegoś wydawnictwa braci Benedyktynów, czy coś takiego. Nie wiem, też trochę to było dla mnie zabawne, że to jest jakieś jedno, jedyne wydawnictwo. Tutaj też akcja się dzieje w czasach starożytnych i tam jest kobieta, która ma zostać nałożnicą, ale też jest powiedziane, że była urocza jak dziecko, leżąc w tej łożnicy. No, chore, pozwolę sobie na taką jednoznaczną ocenę. Ale, czyli to są te męskie fantazje z jednej strony o aniołach, oczywiście na drugim skrajnym biegunie są kobiety wampy i wydawałoby się, że takich postaci nie ma w lekturach szkolnych dla podstawówki, ale się okazuje, że sztuczna inteligencja o imieniu Manfred jest opisana przez Rafała Kosika jako czarnowłosa kobieta ubrana w szaro-niebieski kombinezon i skórzane rękawiczki. Błyszczące kasztanowe loki opadały jej na ramiona. To zmierza w stronę, z jednej strony, przecież złej wróżki, przepraszam, ale tak naprawdę ta zła wróżka to ma cechy takie wampowe w pewnym sensie, prawda? Tak, zresztą są takie bohaterki, które są złe, a przy tym są, jakoś tam stają się obiektem pożądania. To jest też zresztą Balladyna, która ma niewinną siostrę Alinę, ale sama w sobie staje się obiektem pożądania wskutek tego czaru, który tam rzucili chochlik i iskierka. W każdym razie Balladyna jest mroczna i jednocześnie jest kobietą, która też nie do końca może być przedstawiona jako postać, która przełamuje te żeńskie stereotypy płci i sama staje się jakąś alternatywą, bo to jest jednocześnie postać zła, prawda? Balladyna. Tak też jest w przypadku Białej Czarownicy z opowieści z Narni. No, to też jest kobieta, która jest piękna, przy okazji jest sprawcza, odważna, no ale też jest po prostu zła i to też jest przykre, bo wielokrotnie byłam pytana, no dobra, to wszystkie te bohaterki są takie stereotypowe, bezradne. No nie, są też bohaterki zaradne, tylko że jednocześnie one są w gruncie rzeczy antybohaterkami. I też trudno powiedzieć, żeby dzieciaki miały je naśladować, czy uczyć się czegoś od nich. No, od zbrodniarki, Balladyny uczyć się czegoś. Tak, ale ja też zawsze tak miałem, że Balladyna mi się wydawała w ogóle jedną z najciekawszych postaci z ależ lektur. Ależ owszem, tak. Ponieważ tam się coś dzieje wreszcie. Tak. Jest jeszcze Lila Weneda. Ja bardzo lubię zresztą dramaty Słowackiego. Cały ten cykl kronik przedpolskich uważam za szalenie interesujący, ale faktem jest, że gdy do matury przygotowywałam młodzież, to trzeba było jeszcze raz omówić tę Balladynę, którą teoretycznie mieli już znać z podstawówki, bo oni w ogóle nie wiedzieli, o co w tej Balladynie chodzi, prawda? Dlaczego? Co to znaczy, że tam jest tragizm? Kim jest ten Filon? No, dopiero w szkole średniej wiedzą, że to jest Filon sentymentalistycznej sielanki Karpowicza i dlaczego on jest taki dziwnie poetycki. Dlaczego tam jest rola Goplany, czyli takiej sprawczej postaci personifikacji natury w gruncie rzeczy, tak, z tego jeziora Gopło. No przecież to też jest bardzo mocno romantyczne. Nie wyobrażam sobie, jak można było wpisać Balladynę na listę lektur do szkoły podstawowej dla dzieciaków, które nie wiedzą, czym jest romantyzm. No to tak zubożyło te lektury, że w ogóle nie wiadomo, o co tam chodzi. Albo na przykład Świtezianka też się znalazła w kanonie lektur dla podstawówki. No przecież Świtezianka bez wiedzy o etyce romantycznej jest po prostu o jakiejś obłąkanej wróżce z jeziora, która uwodzi chłopaka i zabija go tak naprawdę, doprowadza do jego zguby. No po co? Co to ma pokazywać? W oderwaniu od romantyzmu ta lektura według mnie po prostu nie ma literaturoznawczego sensu. Bezradne i romantyczne bohaterki lektur dla szkoły podstawowej, doktor Aleksandra Korczak, książka wydana przez Krytykę Polityczną. Czy tylko my w Polsce mamy takie problemy z lekturami? Piję trochę do tego, że dawniej się zajmowałaś muminkami, wydałaś bardzo profesjonalną ich analizę, ale chodzi mi o to, no jakby oczywiście jak słyszymy muminki i mówimy o krajach skandynawskich, to natychmiast mamy wrażenie właśnie, że to są jakieś zupełnie inne modele wychowawcze. Czy to jest tak, że to rzeczywiście jest jakaś polska specyfika i nie wiem, trzeba by dodać muminki? Ja rzeczywiście bardzo lubię i serię o muminkach Tove Jansson i bardzo lubię w ogóle literaturę skandynawską z całym jej potencjałem antypedagogicznym, który zresztą bardzo mi przypomina pisma Janusza Korczaka, ale uważam, że to nie jest do końca tak, że powinniśmy, chociaż być może to byłoby ciekawe, porównywać nasze kanony z zagranicznymi. Wiele osób zresztą zajmuje się tym, zaczęło się tym zajmować w ostatnich latach, kiedy to dyskusje dotyczące kanon lektur stały się jeszcze popularniejsze. Ale myślę raczej o takiej różnicy między nami a krajami skandynawskimi, czy w ogóle Europą Zachodnią. Wydaje mi się, że u nas feminizm jest o wiele bardziej demonizowany. I ta perspektywa jakiegoś kontestowania ról płciowych, to jest coś, co u nas nadal wydaje się niepotrzebne, absurdalne. No i cóż mogę powiedzieć? Według mnie po prostu niesłusznie. Oczywiście analizujesz też, nie zdążymy o tym wszystkim opowiedzieć, bo też jest oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza, analizowana przez ciebie sposób na Alcybiadesa, słynny, oczywiście książki Szklarskiego o Tomku i różnych jego przygodach, które jak się okazuje bardzo powtarzają schemat sienkiewiczowski, chyba zresztą dodatku w pewnym sensie w świadomy sposób. Natomiast kończąc to wydanie pliku tekstowego, ponieważ wiele naszych słuchaczek i słuchaczy prosiło, żeby oprócz tego, że mamy główną gościnę i omawiamy z nią solidnie jej książkę czy z gościem, żeby też wspominać o innych książkach, które się już nie mieszczą nam jako główny temat programu, to chciałem, zanim się ciebie spytam, co ty byś polecała, chciałem polecić książkę kolejną wydaną przez Artrage, który ostatnio naprawdę jest wydawnictwem, które jeżeli chodzi o polską prozę młodą, jeżeli chodzi o debiuty, zdecydowanie przoduje. Przypomnę, że to właśnie Artrage wydał książkę Hermanowicz pod tytułem Koniec, a to jest autorka, która się nazywa Emilia Konwerska. Zbiór opowiadań, ale w zasadzie one tworzą pewną całość. One nie są oddzielne od siebie. Rzeczy robione specjalnie. I też a propos twoich bohaterek, to postacie z Konwerskiej przechodzą test Bechdel, czyli są tam kobiety, które rozmawiają o czymś innym niż mężczyźni, aczkolwiek wątek na przykład byłego męża narratorki się tutaj regularnie pojawia. I też myślę, że w takiej pozornie te niektóre teksty są, można powiedzieć, takim łatwym wytrychem surrealistyczne. Natomiast tak naprawdę jest tutaj, myślę, że bardzo wiele takich tekstów, w których właśnie narratorka walczy o swoje upodmiotowienie na poziomie psychicznym, powiedziałbym, bardziej niż jakimś fizycznym. Więc bardzo tę książkę polecam. A co ty byś poleciła? Czy coś związanego z twoją książką, czy coś zupełnie innego czytasz? Coś innego. Ja zresztą, zanim podjęłam się tego tematu rozprawy doktorskiej, zaczęłam pisać o dziewczynach i kobietach w kanonie lektur, to rozważałam też napisanie pracy na temat tanatopedagogiki, czyli tego, w jaki sposób jest ukazywana śmierć w literaturze dla dzieci i młodzieży. No i teraz jestem już w trakcie kończenia niepospolicie pięknej i bolesnej książki Doroty Grojeckiej, z którą mam przyjemność się trochę czasem koleżankować, pod tytułem Krwinki. Opowieści o stracie i umieraniu, czy jakoś tak. I to są opowieści o rodzicach, którzy musieli pożegnać swoje dzieci. Ja sięgnęłam po tę książkę tej jesieni. Tak się składa, że na początku września urodził się mój synek i pierwszych 6 tygodni życia spędził w szpitalu. Ja już myślałam, że będę się żegnać z nim i no, gdyby nie ta książka, to byłoby mi naprawdę o wiele ciężej. A ona w bardzo przystępny, ciepły, urzekający sposób opowiada o jakiejś takiej poezji pożegnań. I no jest to niezwykła rzecz. Krwinki. Krwinki wobec tego polecamy i polecamy też Bezradne i romantyczne, bo to nie jest książka tylko dla specjalistów. Ja trochę żałuję, że ją przeczytałem w okresie, kiedy moje dzieci już skończyły liceum i zaczęły swoje życie, ale bardzo wiele zrozumiałem z tego, co cierpiały i co w pewnym sensie ja też trochę cierpiałem, czytając razem z nimi niektóre lektury. Także ci bardzo za to dziękuję. Aleksandra Korczak w pliku tekstowym. Max Cegielski, dziękujemy. Dzięki za zaproszenie. Ogłoszenie społeczne.